liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 21 lipca, jest 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Projekt nowej ordynacji podatkowej trafił do konsultacji i uzgodnień. Wielkie sprzątanie po ulewach na południu kraju. Pobiegli w szczytnym celu. Zazwyczaj biegniemy dla policjantów, a w dniu dzisiejszym jest dla rodzin poległych policjantów w służbie. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowej ordynacji podatkowej. W projekcie są nowe rozwiązania, które mają chronić nas w relacjach z organami podatkowymi. Chodzi też m.in. o udoskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego i jak czytamy, nowa ordynacja wejdzie w życie za półtora roku. Mieszkańcy małopolskiej kamienicy z ulgą spoglądają w niebo. Nie pada i wyszło słońce. Trwa usuwanie szkód i szacowanie strat po ostatnich ulewach. Rzeki i lokalne potoki uszkodziły wiele odcinków dróg i cztery mostki. Kilkadziesiąt domów jest odciętych od świata. Duże zniszczenia są m.in. na osiedlu Zawodzie. Straciliśmy dużo, bo garaż poszedł z ogrodzeniem. Ścinaliśmy drzewa po kolei, żeby ratować sąsiadów też, nie? I działka poszła, praktycznie rzeka jest tam. Płynie nam przez działkę praktycznie. Pływa do rzeki, po prostu kanalizacja. Nie ma kanalizacji, nie ma nic. No to wszystko to kosztuje. Wójt kamienicy Władysław Sadowski mówi, że straty w gminie mogą sięgać wielu milionów złotych. Zrobiliśmy takie wstępne szacunki, które pokazały wartość strat na poziomie 20 kilku milionów. Natomiast są powołani fachowcy do wyliczenia po prostu kosztów odbudowy mostów, dróg, gdyż no, szacunki strat będą takie, natomiast koszty odbudowy mogą być znacznie większe. W przyszłym tygodniu no, chcemy zrobić te doraźne dojazdy do osiedli odciętych od świata. Natomiast pan wojewoda zapewnił tutaj o pomocy finansowej dla mieszkańców, także myślę, że nie pozostaną bez pomocy. Na drobne prace remontowe można dostać 6 tysięcy złotych, a na odbudowę zniszczonych budynków i mieszkań nawet 200 tysięcy. Aresztowania producentów marihuany we Włoszech. W Kalabrii zatrzymano 18 osób. Ich zysk szacuje się na 20 milionów euro. W czasie policyjnej akcji wykryto 3 plantacje indyjskich konopi, co jak mówią włoskie media, jest sporym sukcesem funkcjonariuszy. Nigdy przedtem we Włoszech w jednej policyjnej akcji nie udało się zlikwidować tak wielkich plantacji. W sumie 26 tysięcy krzaków znajdowały się w okolicach Vibo Valentia w Kalabrii. Aresztowane osoby należały do klanu Mancuso kalabryjskiej mafii 'Ndrangheta. Policja w akcji pod kryptonimem Tajemnicze Ogrody wpadła na trop plantatorów, bo szef klanu Emanuele Mancuso zamawiał nasiona konopi przez internet. Wczoraj w okolicach Catanzaro, również w Kalabrii, dzięki zdjęciom z helikopterów i dronów, policja odkryła 3 mniejsze plantacje. Nawadniane systemem irygacyjnym krzaki rosły w lesie na polanach i pod zasłaniającymi je drzewami. Jak się szacuje, obroty w handlu marihuaną we Włoszech sięgają 4 miliardów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Tłumy na stołecznej Agrykoli. Są policjanci z rodzinami, a festyn jest częścią obchodów Święta Policji. Piknik rodzinny rozpoczął się biegiem charytatywnym na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i sierotom po poległych policjantach. Bieg charytatywny. Startujemy. I wystartowali panowie na dystansie 1 kilometra. Dla zwycięzców mamy puchary, statuetki i medale. Drobne upominki. Byłem na chyba 6., 7. miejscu. To jest takie rodzinne święto. Podsumowanie obchodów Święta Policji. Tomasz Dębek z Wołomina. Ja biegnę drugi raz charytatywnie. Rok temu na 5 kilometrów, w tym roku na kilometr. Cel? Zazwyczaj biegniemy dla policjantów, a w dniu dzisiejszym jest dla rodzin poległych policjantów w służbie oraz i poza nią. Przypomnijmy, że w 1919 roku Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Formacja działała do połowy sierpnia 1944 roku. 7 października Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską. Na początku kwietnia 1990 roku rozwiązano MO, a w jej miejsce powołano Policję. Obecnie w formacji służy ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. To był serwis Trójki. Na południowym wschodzie, gdzieniegdzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, w rejonie Roztocza możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 28 stopni na południowym zachodzie, na Podhalu około 22 stopni, nad samym morzem około 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Bad day, try to chase my supply. Well, go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Day, try to chase my supply. Well, go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Bad day, try to chase my supply. When I touch base with the contenders, I relay the rules to remember. Don't cave if I let you in. Under my skin, lights out by 10. Like bam, now days to the dreams in your head. Days to the dreams in your head. Run out of drum, go get you some. That shit hits and you're in for the long run. A lot of sounds of it, regretting your clear neglect. Could I have anything that big, big and is all you know. No. Hey, try to chase my supply. Go and get your own damn high, cause I got nuggets. I got nuggets. Bad day, try to chase my supply. Well, go and get your own damn high, cause I got nuggets. I got nuggets. Bad day, try to chase my supply. Well, go and get your own damn high, cause I got nuggets. I got nuggets. Bad day, try to chase my supply. To Muramasa, a my dzisiaj jest z Warszawy i oczywiście to nie oznacza, że nie będziemy w całej Polsce, bo będziemy odwiedzać dzisiaj mnóstwo miejsc. No ale ta warszawska sytuacja jest dosyć wyjątkowa, bo jesteśmy w trasie festiwalowej. Nie inaczej będzie za tydzień. No ale przecież na razie aktualny program i to, co mamy do zaproponowania. Sporo tego, dużo gości, będzie dużo o literaturze. Będziemy nad morzem, będziemy w górach, będziemy w domu bez klamek. No ale co to wszystko znaczy? To się wyjaśni w ciągu 2 godzin. Tymczasem tradycyjnie już przecież polecamy jako pierwsza Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, tak to ja. Dzwonimy do opactwa tynieckiego. Tam czeka na nas pani Marta Świertnia. Dzień dobry. Dzień dobry. 21 lipca to jest dzisiaj u was wyjątkowy dzień, bo po raz pierwszy macie święto książki. To prawda, wydarzenie wyjątkowe, bez precedensu. Dzisiaj zapraszamy wszystkich, którzy mają możliwość dojechać do opactwa Bęcnów w Tyńcu. Gdyż tylko w ten dzień cały dziedziniec klasztorny zamienił się w nietypową przestrzeń dawnego skryptorium. Tutaj na poszczególnych stanowiskach można poznać, jak powstawała książka w średniowieczu. Dzisiaj wydaje nam się, że książki to jest sprawa oczywista, prosta, dostępna dla każdego. Nie zawsze tak było, więc warto przyjechać, zobaczyć, jak trudny proces towarzyszył dawniej powstawaniu ksiąg i jak właśnie łatwe to było zadanie, żeby takie książki mogły powstawać i do naszych czasów przetrwać. I to jest niesamowita lekcja pokory, kiedy będziemy mogli podejrzeć te przepisywane przecież ręcznie ozdabiane i zatem wyjątkowe za każdym razem egzemplarze. I jak przypomnimy sobie na przykład historię, jak trudno było księgi chronić, albo jak potwornym elementem było też niszczenie książek. Wśród tych, które można u was obejrzeć w tym klasztornym skryptorium, jedna bardzo szczególna. Tak, tylko w ten weekend. To jest w ogóle wydarzenie wspaniałe. Na 2 dni przyjechał z Biblioteki Narodowej antyfonarz Opata Mścisława. Jest to dzieło, które powstało w skryptorium tynieckim. Niestety po kasacie wyjechało dokładnie 200 lat temu i po raz pierwszy po 200 latach dzięki współpracy z Biblioteką Narodową udało się, że na 2 dni nas odwiedził i jest na wystawie w klasztornym skryptorium. Przepiękny pergaminowy rękopis. Warto przyjechać, warto zobaczyć. Jest to niecodzienna okazja. Jest to obiekt skarbcowy, więc na co dzień szczelnie zamknięty, nie pokazywany publiczności. To wszystko w klasztornym skryptorium do godziny 18 dzisiaj. Poza tym otwarte stanowiska na dziedzińcu klasztornym, ale o 17.30 także koncert. Tak, zapraszamy koncert w kościele, zespół Flores Rosarum, zespół żeński, który wykonuje muzykę średniowieczną. Dzisiaj zabrzmą dźwięki pieśni świętej Hildegardy z Bingen, więc myślę, że postać znana, której nie trzeba przedstawiać. Jestem wolny na koncert. No i tak pięknie nam się to wszystko połączyło. Z jednej strony księgi, z drugiej strony cierpliwość w ich pisaniu, a z trzeciej strony kobiecy wątek na zakończenie naszej rozmowy. Czy jeszcze gdzieś można w internecie doczytać i znaleźć opactwo tynieckie? Tak, zapraszamy na stronę www.kultura.benedyktyni.com. Bardzo dziękuję. Marta Świertnia była naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie z Warszawy. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Bardzo dawno nas nie było w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Nadrabiamy zaległości i oczywiście, jeżeli ktoś chciałby się wybrać, to zajrzyjcie proszę na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam artykuł Radiowego Domu Kultury. To Ghost Poet, on za nami, a teraz czas na mnie. Ja chciałam polecić, myślę, że wyjątkową książkę. Książkę, która właściwie w swoim takim największym wymiarze zawiera fotografię. 14 lat temu, pamiętam dobrze ten moment, kiedy Grzegorz Dąbrowski odkrył z wieloma ludźmi, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Widok, fotografię Augustisa. To był taki fotograf, który robił zdjęcia od lat 30. w Białymstoku. Fotografując ulice, zdarzenia przeróżne, to są głównie ulicówki, ale także obrzędy, takie zdjęcia, które pokazują świat, którego już nie ma. I teraz wyszła właśnie książka Augustis 2.0, no i w niej zobaczymy 150 niepublikowanych do tej pory zdjęć, i to z lat 35-38. Grzegorz Dąbrowski to jest człowiek, który najwięcej wie o tym, o czym ja rozpoczęłam rozmowę, no i właśnie teraz on poopowiada o Augustisie. To jest nowa książka z fotografiami odkrytymi w 2004 roku w Białymstoku. Całkiem nowa edycja z nowymi zdjęciami autora, który fotografował w Białymstoku w latach 1935-1938. Z tego okresu mamy jego zdjęcia, to jest kilkanaście tysięcy klatek. I w tym roku udało nam się wydać kolejną publikację. Może to nie jest nowe spojrzenie Augustisa, ale to są tak niesamowite fotografie moim zdaniem, że warto je prezentować szerszej publiczności. Z jakim światem się mierzymy, otwierając album? album Augustis 2.0? Wchodzimy w świat okresu międzywojennego, do którego cały czas czujemy jakiś taki sentyment. To jest fotografia uliczna przede wszystkim, a więc to są scenki rodzajowe z Białegostoku tamtego okresu. Osoby, które spacerują po ulicach. Spotykamy się ze strojami, z najróżniejszymi typami, które wędrują ulicami Białegostoku, ale myślę, że to też jest taki materiał trochę uniwersalny, bo to równie dobrze mogłoby się dziać na ulicach Warszawy, Berlina czy Paryża na przykład, czy Nowego Jorku. One są po prostu uniwersalne i taki dorobek zachowany, szczególnie w Polsce, kiedy mnóstwo materiałów fotograficznych, ikonograficznych z tamtego okresu po prostu uległa zniszczeniu, myślę, że jest wartościowy po prostu. Otwierając książkę, zaczynając chociażby od pierwszego zdjęcia nad wodą, co to jest za zbiornik wodny? To jest zdjęcie prawdopodobnie wykonane zaraz po otwarciu takiego kąpieliska miejskiego w Białymstoku na Dojlidach. To obrazek taki trochę surrealistyczny, zresztą cały początek tej książki jest taki troszeczkę surrealistyczny, bo następne zdjęcia również wprowadzają w taki świat trochę wyimaginowany przez Augustisa. Tak to się dzieje przez całą publikację. Tak, i przechodząc od strony do strony, przeglądając kolejne karty książki, przekonujemy się, że Augustis był nie tylko znakomitym rzemieślnikiem, ale miał też wyczucie fotograficzne, takie artystyczne. Z całą pewnością tak. Poza tym ogromną większość tego zestawu, którym dysponujemy, to są tak zwane ulicówki. I w książce to podkreśla też Philip Springer, który jest autorem jednego z tekstów, takiego eseju trochę o przemijaniu, trochę o czasie i trochę o tym, w którą stronę ci ludzie idą. Idą w stronę roku 39 i rozpętującego się w całej Europie piekła, które następuje później, nie mając w ogóle świadomości tego, gdzie zmierzają. I tam jest taki fajny początek u Filipa, kiedy on pisze o tych ludziach i o tym, w którą stronę podążają i wręcz apeluje, zatrzymajcie się. To jest takie symboliczne trochę w tej całej narracji, w tej całej opowieści też Augustisa o tym okresie międzywojennym, o tym roku 1938-1937. Tekst Filipa Springera, no i przede wszystkim zdjęcia Bolesława Augustisa. Nie mogę oderwać oczu od tych fotografii. Augustis 2.0 to książka, którą serdecznie wszystkim polecam. Więcej można poczytać na naszej stronie album.pl. To także bardzo dobry odnośnik, jeżeli chodzi o stronę www. A gdyby ktoś chciał zmierzyć się z tą książką i fotografiami Augustisa, to zapraszam. Dwa egzemplarze pójdą w dobre ręce. Wystarczy napisać na agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Shall we be this or celebrated? You're not the one to talk things through. You checked your text while I masturbated. Mama Link, I feel so used. I found my cell phone sensors pew. Trace your shadow with my shoe. All of you. Revelation may come true. To Sufjan Stevens. Tak nostalgicznie i lirycznie postanowiłam wprowadzić naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia Hutnik, bo ty niezwykle lirycznie mi się kojarzysz. Tak, ja po prostu mówisz liryka, myślisz Hutnik. Dokładnie. To jest takie hasło wywoławcze po prostu, które moglibyśmy tak opieczętować ciebie. Dokładnie. Zatem liryczna dziewczyno, pisarko, aktywistko na wielu polach, niepoprawna propagatorko literatury. O czymś zapomniałam? Nie, myślę, że wszystkie medale generalskie zostały wymienione. To ja dodam jeszcze jeden. Szefowa kawiarni literackiej na Off Festiwalu, a ten przed nami. Tak, już właściwie za niecałe 2 tygodnie. Jak ten czas leci? Pamiętam, kiedy po raz pierwszy na początku tego roku spotkaliśmy się z Arturem Rojkiem i z resztą ekipy festiwalowej, rozmawiając, namawiając się na to, jak kawiarnia literacka powinna wyglądać w tegorocznej edycji festiwalu, a tu wtem, aż tu nagle. Już za chwilkę się widzimy i widzimy się, myślę, że z takim planem lekcji, który jest dość naładowany, ale mam nadzieję, że tak jak w latach poprzednich pozwoli ludziom na bycie trochę tu, trochę przy jednej scenie, trochę przy kolejnej, a trochę posłuchając o literaturze. No tak, ten plan lekcji zaraz przedstawimy, ale ja pomyślałam sobie o jednej rzeczy, bo to, że książki, czytanie, przeróżna forma propagowania czytelnictwa pojawia się na festiwalach, no to już nie jest nowość, ale pamiętam taki moment, kiedy niektórzy stukali się w głowę. Literatura na festiwalu, przecież tam trzeba słuchać, tam trzeba biegać. Gdzie ktoś będzie miał czas, chwilę, żeby się skupić? Nie miałaś takiego wrażenia i takiej obawy za pierwszym razem, kiedy się podejmowałaś? Mi zawsze się podobało to, że na różnego rodzaju, nie tylko festiwalach, ale po prostu wydarzeniach kulturalnych, te kultury się miksowało we wszystkie strony. Dla mnie osobiście nie ma muzyki bez literatury, a i do własnej literatury i do pisania potrzebuje między innymi muzyki. To znaczy ta interdyscyplinarność stanowi, wydaje mi się, wielką siłę polskiej kultury, polskiej i nie tylko, no ale o polskich festiwalach mówimy, dlatego że nie zamykamy się w swoich małych szufladkach. Nie mówimy, och, nie zdam się na filmie. No to jak się nie znasz, to proszę bardzo, poznasz. Czekając na ulubionego wokalistę czy tam kapelę, idziesz sobie gdzieś tam obok i oglądasz ciekawe filmy. Nie wiem, co się czyta, nie mam czasu na książki, proszę bardzo, mamy barek w naszej kawiarni literackiej. Weź sobie coś mocniejszego, usiądź i posłuchaj, co mają do powiedzenia pisarze i pisarki. To jest takie trochę podprogowe, nachalne promowanie czytelnictwa. Nie ale ukrywamy tego. Ale specjalistką. Ale dokładnie. Powolutku, po cichutku sprawiamy, że za chwilkę wszyscy będą sięgać po książki. No i tak drążycie tą dziurę. Drążycie nam tą dziurę tak. W głowie literaturą. Nie sama w tym roku prowadzisz spotkania? Nie, jest nas trójka. Razem ze mną będzie Karolina Sulej. Wspólnie prowadzimy od ponad 2 lat program literacki, który nazywa się Barbuk Literacki. Będzie razem z nami również Adam Szaja, który prowadzi blog Smak Książki, który jest z Katowic, więc też nie chciałyśmy sytuacji, w której 2 dziewczyny z Warszawy jadą na Śląsk i propagują. Nie, tam również są aktywiści czytelniczy. No i nasza trójka będzie prowadziła łącznie 6 paneli dyskusyjnych. Oprócz tego będą również 3 tak zwane czytania, czyli pisarz bądź pisarka przez ponad godzinę czytają własny tekst. Przez ponad godzinę. No, ale to bardzo dobrze wychodziło. Wydawało mi się, że to jest jednak dość trudne. Pewnie jest i wymaga takich wręcz aktorskich umiejętności. Tymczasem okazało się, że w zeszłym roku wszyscy pięknym tembrem głosu, bez zadyszki, dojechali do tej godziny. W tym roku również Marcin Kącki, Zyta Rudzka i Magda Grzebałkowska będą czytać fragmenty swoich książek z akompaniamentem na żywo, więc to będzie wielka improwizacja, akompaniamentem artystów, którzy występują na scenie o festiwalu, więc ten miks muzyki i literatury będzie bezpośrednio pokazywany. No i w sobotę na deser premiera słuchowiska według powieści Leopolda Tyrmanda Zły. No, słodko się zapowiada. Tak, ale na bogato. Będziemy teraz na bogato opowiadać jeszcze o programie i szczegółach i tych brokatach pięknych, które spłyną na kawiarnię literacką w festiwalu. A teraz marzy mi się, żeby w kawiarni literackiej pojawił się ten artysta. Well, I'm so far from the girl. Ariel Pink i Sylwia Hutnik w naszym studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I Ariel i Pink, bardzo mi się podobają te wyrazy i ich znaczenia. No znakomicie, zresztą powiedzieć. Z pełną premedytacją was połączyłam, bo wydaje mi się, że macie coś wspólnego. Tak, to jest ta liryka, która łączy ci raz w audycji. Ariel Pink zresztą wystąpi na festiwalu, pojawi się na festiwalu w Katowicach, no ale do tego jeszcze wspaniała wiadomość jakiś czas temu buchnęła, że także będzie projektował i projektuje całą scenę eksperymentalną. Legendy już na OFIE fruwają na temat tego, jakich artystów zaprasza, co to jest za pokrój wspaniałych, wolnych, niczym nieskrępowanych jednorożców, no i też jaką wprowadzą świeżość. Na razie anegdoty, jak to będzie wyglądało na miejscu, to przekonamy się w Katowicach oczywiście, no ale wracamy. Przemierzamy oczywiście przeróżne sceny, nie tylko eksperymentalną. Ruszamy i zaglądamy do, nie powiem namiociku, namiocik to kiedyś był, ale teraz to jest namiocisko, kawiarnia literacka. Nie trzeba za bardzo was szukać. Nie, jesteśmy oznakowani, obok będzie domek czytelniczy, czyli taki drewniany obiekt, w którym będzie można po prostu się powalić i czytać książki. Ale nie latający. Jeszcze nie latający, ale czasami jest tam w środku tyle osób, że myślę, że za chwilę wystrzelą w kosmos. Oczywiście, że chcieliśmy przenieść się na główną scenę, no ale jeszcze póki co Artur Rojek nam nie pozwolił. Może będziemy lobować za taką propozycją. Może zaskakujemy po prostu. Kawiarnia literacka na główną scenę. Zamieńmy. Zobaczymy. Natomiast na razie skromniuchno, nieco z boku, ale nie aż tak bardzo, żeby nie trafić, z wielkim neonem, kawiarnia literacka. Tam tak naprawdę jesteśmy już od początku, od piątku. Pierwsze spotkanie o 17.30, a kończymy w niedzielę po 21.00, więc można powiedzieć, że przez cały czas. Oprócz tego, że będą dyskusje, czytania i słuchowisko, o których wspomniałam już wcześniej, będzie tam również na miejscu wystawa Ocenie książki po okładce. W zeszłym roku sprawdziła się ta formuła. To są powiększone, dość spore okładki, projekty okładek książek pisarzy i pisarek, którzy są gośćmi kawiarni literackiej. Możemy więc zobaczyć, jak projektowanie okładek zmienia się w Polsce. Mam wrażenie, że coraz więcej też się uwagi temu przykłada. Zresztą mamy znakomitą tradycję, jeżeli chodzi tak, o projektowanie. Tak, oczywiście, to było gdzieś zawsze w Polsce, natomiast był taki jakiś moment, szczególnie w latach 90., gdzie zachłysnęliśmy się, nie wiem czym, Photoshopem albo jakimiś innymi możliwościami komputerowymi i wszystko raczej było oparte o jakichś niesamowitych bajerach graficznych, ale stara, dobra szkoła projektowania, coraz częściej widać ją na okładkach książek i bardzo dobrze. Oprócz tego będzie również na miejscu księgarnia Empiku, więc jeżeli kogoś zafrapuje coś, co mówi pisarz czy pisarka obecni na dyskusji czy panelu będzie mógł natychmiastowo kupić książkę, zdobyć autograf i co najważniejsze książkę przeczytać. Mamy również w swojej ofercie barek, to jest bardzo ważna sprawa. Nie, barek jest podstawową sprawą. Oczywiście, dlatego nie martwcie się, można pić i czytać. Jednocześnie? Tak. Reklamuje Sylwia Chudnik. Proszę Państwa, no znakomita wiadomość, można jednocześnie pić i czytać, ale właśnie tak odbiegamy trochę od tematu, bo tak jakbyś się bała albo wstydziła przedstawić swoich gości tegorocznej kawiarni literackiej. Nie, ja potem co przed chwilą powiedziałam, to już się niczego już nie wstydzę. Może wręcz, więc powiem. Wcześniej wspomniałam już o czytaniu z akompaniamentem. Teraz dopasuję czytaczy do akompaniamentorów. Marcin Kącki, który będzie czytał fragmenty swojej książki Białystok, Biała Siła, Czarna Pamięć. Ja bardzo chciałam, żebyśmy rozpoczęli kawiarnię literacką od czegoś mocnego, politycznego wręcz, czegoś, co pokazuje, co się dzieje w Polsce teraz. Nie tylko w Białymstoku, i nie prawda? Tylko w Białymstoku, ale też co się w ogóle chyba dzieje na świecie, na pewno w Europie i krajach zachodnich. Marcin Kącki będzie czytał fragmenty swojej książki, reportażu, a akompaniować mu będzie zespół Pokusa. Potem w piątek spotykamy się na nieco bardziej takim, powiedziałam, lekkim temacie, czasami gotuję, tak nazywa się ten panel, i Marta Dymek oraz Magdalena Trojan Janowska, autorki blogów, ale też książek o diecie wegańskiej, o slow life, o takim trochę zatrzymaniu się w tym chaosie rzeczywistości. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest teraz kultura kulinarna, dlaczego Polacy rzucili się do garów i tak bardzo chcą świadomie gotować, ale również jeść. I piec. I spędzać czas w dużej kuchni, zawsze mnie to bardzo dziwiło. No i oczywiście zadamy fundamentalne pytanie, czy rzeczywiście musimy rzucić wszystko, jechać w Bieszczady i tylko wtedy będziemy szczęśliwi. Mam nadzieję, zdaje się, że to robisz za chwilę. Tak, ja bardzo się wczuwam w książki, które czytam, więc tak, będę i w tematy, sprawdzała, które proponujesz w kawiarni. Dokładnie, będę sprawdzała sobie, będę jadła i siedziała w Bieszczadach przez najbliższy czas. Jak już zjemy i się zastanowimy nad sensem życia, to jeszcze w piątek czeka nas, myślę, bardzo interesujący panel, w którym uczestniczyć będzie m.in. Lech Janerka. Ważna dla mnie bardzo postać, więc tym bardziej się ucieszyłam, że przyjął nasze zaproszenie. Również Natalia Fiedorczuk-Cieślak oraz Ludwik Zamenhof, czyli wokalista zespołu Hańba, i będziemy zastanawiać się, czy rzeczywiście piosenka musi posiadać tekst, jak śpiewała Kasia Nosowska. To znaczy, co było najpierw, tekst czy melodia, czy odwrotnie. O czym pisać piosenki, kto ich słucha, a kto je nuci pod prysznicem. W sobotę zaczynamy bardzo frywolnie, czasami idę do łóżka, czyli panel o erotyce i seksie w polskiej literaturze. Dlaczego tylko czasami? No to właśnie takie wielkie pytanie, no ze znakiem zapytania. Mam nadzieję, że publiczność zgromadzona, a jest to publiczność festiwalowa, więc wszystko jest taką naprawdę żywą interakcją. Będzie również, może wręcz zwierzała się ze swojego życia. W każdym razie Wojtek Szot, który będzie obecny na tym panelu, już wiem, że przygotowuje się bardzo ambitnie z fragmentów prozy polskiej, również komiksów i opisów scen erotycznych, i zobaczymy, czy będzie śmiesznie, czy będzie strasznie, a może wzruszająco, a może podniecająco. No na szczęście będzie teoretycznie. Na szczęście będzie teoretycznie, a jak już za bardzo odpłyniemy w frywolne tematy, to żeby nie było za łatwo, kolejnym sobotnim panelem to będzie panel o wdzięcznym tytule Czasami zabijam, gdzie Wojtek Chmielarz i Kasia Puzyńska, najbardziej chyba wytytułowana polska pisarka aktualnie. Poza tobą. Bardzo próbuję dorównać, ale chyba mi się nie uda. Wojtek i Kasia będą rozmawiać o tym, czy aby pisać kryminały, trzeba zobaczyć trupa, albo chociaż odwiedzić prosektorium. Będziemy również zastanawiać się, czy to przypadkiem nie jest coś niepokojącego, że Polacy uwielbiają kryminały. Jeśli uwielbiają, to co to o nas znaczy. Potem kończymy sobotnie spotkanie czytaniem Zyty Rudzkiej, fragmentów jej powieści Krótka wymiana ognia, i do niej będzie przypasowana kategoria muzyczna Hojna Mojra. A potem słuchowisko według powieści Tyrmanda Zły, więc przenosimy się w kraj na dźwięku, a że mówię to w radiu, no więc mam nadzieję, że Państwo mnie rozumieją. To będzie prawdziwa magia, bo będzie można zobaczyć, jak powstaje dźwięk. Możesz nawet jakiś wydać w związku z tym, że jesteś w radiu. Tak. Ja bym w ogóle jakoś słuchowisko może jakieś tutaj zrobiła. Na żywo. Na żywo. Jakaś krótka onomatopeja od Sylwii Chutnik. A, O, E i U. To... Wspaniale. No i to jest świetne ćwiczenie głosowe. Oczywiście spotykamy się w kawiarni literackiej. Szefujesz jej w tym roku i z Karoliną Sulej będziesz prowadziła większość spotkań. No bo oczywiście te wydarzenia, które są związane ze słuchowiskami, nie są prowadzone. Mhm. 3-5 sierpnia zaglądamy. Czekasz na coś specjalnie, no, festiwalu, bo ty jesteś stałą bywalczynią. I kiedy tylko, to ja właśnie się nie mogę nadziwić, że ty wzięłaś na siebie tą kawiarnię literacką. Przecież ty jesteś dziewczyną, która biega od sceny do sceny i skacze tam po prostu najżwawiej ze wszystkich. Zanim zaplanowałam, co kiedy będzie, to wydziadowałam line-up od organizatorów i według tego poukładałam grzecznie kwestie literackie. Dzięki temu będę mogła rzeczywiście z namiotu szybciutko lecieć pod konkretne sceny. Oczywiście jak co roku na OFF-ie przede wszystkim czekam na zadziwienia. To znaczy ja oczywiście większość sobie tam zespołów czy artystów sprawdzam, jak już są ogłoszeni, ale tak naprawdę wolę mieć niespodziankę i czasem no, wszyscy to wiemy, że nie każdy dobrze wypada na koncercie i odwrotnie. No ale oczywiście M.I.A. to jest ta gwiazda, na którą czeka pewnie większość osób. Ja widziałam przede wszystkim buntownicza dziewczyna. Buntownicza dziewczyna, widziałam już ją na koncercie, więc wiem, że to jest po prostu wspaniałe też widowisko wizualnie. Oprócz tego całkiem niedawno mogliśmy zobaczyć film dokumentalny o jej życiu, o tym też jak powstaje jej muzyka, jak powstaje jej pierwsza płyta. Jak to się stało, że ta milska dziołcha zrobiła taką niesamowitą karierę. Weszła właściwie do mainstreamu z bardzo rewolucyjnymi i tekstami, i w ogóle podejściem do muzyki, która, no właśnie, czy jest, nie wiem, czy jest taneczna, czy jest zawadiacka, czy ma jakieś elementy hip-hopu, no pewnie to wszystko moglibyśmy połączyć. W jej twórczości znaleźć, tak. Więc bardzo, bardzo czekam na to, aż da ogień polskiej publiczności, bo ogień dziewczęcy jest nam teraz bardzo potrzebny. No dużo dziewczęcego ognia na OFF festiwalu w Katowicach zresztą. Sylwia Chutnik, sprytnie to sobie ułożyłaś w takim razie. Mam nadzieję, że do line-upu, jeżeli chcesz takie niespodziewajki jakieś po drodze, ja ci mówię jedno. Hary Mary. Dobrze. Zapamiętaj. Już dobrze. Zapisałam sobie. Zapisz, czy tam masz jakieś spotkanie, bo jeżeli masz, to szybko je jakoś tam przetransponuj. Po prostu w trakcie zniknę. Albo zniknij na chwilę. W każdym razie zapraszamy oczywiście na festiwal do Katowic i do kawiarni literackiej. Też będziemy tam za niespełna 2 tygodnie. Zatem widzimy się na miejscu. Tak, widzimy się ze wszystkimi. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Festiwale. Przed chwilą rozmawiałyśmy z Sylwią Hutnik o festiwalu. No to za niespełna 2 tygodnie. A chwilę później przeniesiemy się teraz do Łowicza, to zapowiadam od razu. Chwilę później zaczyna się tam EU-festiwal, a rozmawiała z organizatorem Michalina Bieńko. Adam Pambrych, Łowicki Ośrodek Kultury, EU Festiwal. Festiwal zaczął się w 2015 roku i był moją inicjatywą festiwalu, który skupiałby się na artystach niszowych, wpisywałby się w przestrzeń miejską, w której to łowickiej przestrzeni dostrzegłem potencjał zorganizowania takiej imprezy. Pierwsza edycja miała bodajże 8 wykonawców. Główną gwiazdą był Magnificent Matej. Potem w 2016 mieliśmy drugą edycję, która trochę była pod pewnym kątem przełomowa, dlatego że stworzyliśmy dwie sceny oraz pojawiło się trochę elektroniki. Główną gwiazdą było Withdraw A razem z Kometami, czyli połączenie takiej muzyki rockowej, gitarowej z elektroniką. Przyszedł czas na trzecią edycję, czyli ubiegłoroczną. Wykonawców było trochę mniej, bo 6 plus artystka odpowiedzialna za wizualizację na scenie klubowej, scenie, która się pojawiła właśnie w tamtym roku. No i to była edycja już absolutnie przełomowa, ponieważ zdecydowaliśmy się na wprowadzenie trochę muzyki techno w ramach tego, że ona teraz przeżywa renesans. Było trochę obaw, jak to się przyjmie w takiej małej miejscowości, ale o dziwo ściągnęliśmy bardzo dużo słuchaczy i widzów z innych typu słuchaczy w Skierniewice, czy nawet większych Warszawa, Łódź i Poznań. No i w końcu doszliśmy do 4. edycji. Szczęśliwie to się tak wszystko potoczyło. Szczerze mówiąc, jak zaczynałem, no to nie myślałem, że będzie aż tyle edycji, mimo iż to jest wciąż mało. W tym roku jest jeszcze więcej form muzycznych. Mamy tradycyjnie już dwie sceny. Na scenie głównej, największej, Soria Moria, Adam Repucha, syny Janka, a także scena klubowa i tutaj Mazut ze swoim live setem. Następnie Tamten, Charlie, Seltron 400, Sinch i za wizualizację odpowiedzialna Sara Mora. Wydaje mi się, że ten dobór wynika naturalnie z tego, co się dzieje w polskiej muzyce i są to artyści nieprzypadkowi. Te zespoły mają ze sobą owocne miesiące, bardzo ciekawe materiały, choćby na przykład Mazut, który swoim albumem no niejako zamknął nieodżałowaną biedotę. Janka, absolutnie też fenomenalny materiał z Daniel Drums i Hati Vati, także no kluczem jest przede wszystkim jakość muzyczna, którą odzwierciedlają po prostu nagrania i działalność na przestrzeni miesięcy. Pewien portal napisał, że to jest jeden z tych festiwali, na których nie trzeba stać w kolejce, a pewna gazeta ogólnopolska napisała, że EU Festiwal to taki trochę mniejszy off-festiwal w centrum Polski. Myślę, że można tym jakoś publiczność potencjalną zachęcić, bo tak naprawdę u nas nie ma olbrzymich tłumów, co sprzyja komfortowi odbioru muzyki. Ja osobiście też jestem fanem tego, żeby publiczności było nawet mniej niż więcej, bo to oczywiście wszystko wpływa pozytywnie na samopoczucie, dlatego jeżeli ktoś chce towarzysko posłuchać muzyki, czy poznać nowych ludzi, czy nawet poznać artystów, przybić z nimi piątkę, to myślę, że nasz festiwal jest do tego jak najbardziej odpowiedni. Zapraszamy? Zapraszamy jak najbardziej. A pewien program, a konkretnie Radiowy Dom Kultury mówi, sprawdźcie, EU Festiwal w Łowiczu od 11 sierpnia, właściwie jednodniowy, więc 11 sierpnia. A gdyby ktoś chciał wybrać się do Łowicza, bo skład zacny, proszę pisać. 2 podwójne zaproszenia czekają. agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Czas start.

Ze statystyk wynika, że najwięcej wypadków zdarza się właśnie w taką piękną pogodę i na prostych odcinkach drogi, więc na pewno musimy rozważać tutaj wiele czynników. Raz, że no bardzo wiele osób, które przy gorszej pogodzie nie wsiadłyby za kierownicę, jednak decyduje się jechać. Druga sprawa, że przy dniach wolnych, kiedy możemy pojechać gdzieś daleko, pojawiają się też kierowcy, którzy na co dzień nie jeżdżą samochodem. Policjant apeluje też o odpowiednie przygotowanie się do dalekiej podróży i zaplanowanie przerw w drodze. Wypocznijmy chwilkę, być może ktoś obok nas też ma prawo jazdy, podzielmy się tą trasą i jedźmy po prostu z prędkością dostosowaną do warunków ruchu. Nad Bałtykiem z powodu zakwitu sinic zamkniętych jest kilkanaście kąpielisk, m.in. w Juracie, Ostrowie, Karwieńskim, Błocie II, Jastrzębiej Górzach, Jastarni i Helu. W górach z kolei po ulewnych deszczach zamkniętych jest wiele szlaków turystycznych. Trasy zamieniły się w rwące górskie potoki. Woda spowodowała spore zniszczenia w infrastrukturze turystycznej. Ratownicy górscy i strażnicy parków narodowych apelują o rozwagę i sprawdzenie przed wyruszeniem w drogę, czy dana trasa nie jest zamknięta. Ulewne deszcze najwięcej zniszczeń spowodowały na szlakach w Tatrach, zarówno po słowackiej i po polskiej stronie. Między innymi zamknięty jest popularny szlak z wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Zalany jest również wąwóz Kraków w Dolinie Kościeliskiej czy szlak nad Czarny Staw pod Resami. Naprawa niektórych szlaków może potrwać wiele tygodni, przyznaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niestety turyści będą musieli się pogodzić z tym, że będą utrudnienia, a niektóre fragmenty będą zamknięte. W Pieninach zamknięta jest największa atrakcja turystyczna, czyli spływ przełomem Dunajca. Flisiacy otworzą go dopiero, gdy opadnie woda w rzece. Z powodu wysokiego stanu wody zamknięta jest także przeprawa międzybrzegowa na Dunajcu w Szczawnicy, czyli popularny niebieski szlak na Sokolice. Ulewy i wezbrane potoki spowodowały też liczne zniszczenia i podtopienia na szlakach Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego dyrekcja zdecydowała o czasowym zamknięciu wszystkich szlaków w Dolinie Kamienicy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zakończono natomiast zrzut wody przez przelew skokowy na Zaporze w Niedzicy. Woda w zbiorniku Czorsztyńskim opada. Teraz przez turbiny przepływa 250 metrów sześciennych wody na sekundę. Poprzedniej doby zrzucano ponad 400 metrów sześciennych wody na sekundę. Nurty górskich rzek będących dopływem zbiornika Czorsztyńskiego, głównie Dunajca i Białki, osłabły. Rosjanie nie przestają protestować przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Projekt reformy w czwartek w pierwszym czytaniu przyjęła Duma Państwowa. Za podwyższeniem wieku emerytalnego zagłosowali tylko deputowani rządzącej partii Jedna Rosja. W demonstracjach przeciwko reformie emerytalnej uczestniczą przedstawiciele antyputinowskiej opozycji, opozycji parlamentarnej, związków zawodowych i organizacji społecznych. Władimir Putin, który w niedawnej kampanii wyborczej obiecywał, że w tej sferze nie będzie żadnych zmian, teraz zapowiada, iż nad reformą trzeba się poważnie zastanowić. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała dyskusja. Wysłuchamy wszystkich, rozważymy różne pozycje i punkty widzenia. Odniesiemy się do tej kwestii poważnie, tak, żeby u nas była stabilna sytuacja w gospodarce, w sferze socjalnej i w systemie emerytalnym. Tymczasem protestujący przeciwnicy reformy żądają przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum, a także dymisji rządu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tysiące osób żegnały kazachskiego łyżwiarza figurowego Denisa Tena. Dwa dni temu 25-letni brązowy medalista z Soczi został zasztyletowany w czasie bójki ze złodziejami lusterek z jego samochodu. Ten był pierwszym kazachskim łyżwiarzem figurowym, który zdobył medal olimpijski. Debiutował mając 17 lat w Vancouver w 2010 roku. Brąz wywalczył w Soczi w 2014. W tegorocznych igrzyskach w Pjongczangu zajął 27 miejsce. W swojej kolekcji miał też dwa medale Mistrzostw Świata i krążki innych znaczących imprez sportowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zakopanem 22 stopnie, w Olsztynie i Gdańsku 25 stopni, niegroźne chmury na południowym wschodzie, a w rejonie Roztocza możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Trzecia lipcowa premiera. Papugi w Richmond Park. Autorskie słuchowisko Anny Dykczak. To jest papuga? Taka mała papuszka, tak. Sugar, jak mogłaś tak zrobić temu ślicznemu malutkiemu ptaszkowi? Ale jak ona znalazła papuszkę w Richmond Park? Parę lat temu kilka z nich uciekło z zoo. Niezwykłe. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. To w tę niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. A w niej tylko do poniedziałku. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża.

Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my engineer, for my tape machine. Devendra Banhart jak zwykle wprowadza trochę takiej figlarności do muzyki, a my zaczynamy tę godzinę od zaproszenia do wielu miejsc, bo będziemy tu i tam, będziemy nad morzem, będziemy o Brzasku w pewnym parku. Wszystko się wyjaśni w trakcie tej godziny, ale tradycyjnie już zaczynamy od telefonów. Mkniemy w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka Bacuk, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy, Ulicznicy w Gliwicach. Festiwal trwa, festiwal jest festiwalem spaghetti. My tutaj w Gliwicach czasami mamy wrażenie, że on się nigdy nie kończy, ale to naprawdę jest tylko miesiąc, cały lipiec. Jesteśmy po połowinkach i tak jak ten poprzedni weekend był taką troszeczkę bryzą i oddechem, bo był taki delikatny i subtelny, tak teraz przed nami samum tajfun i huragan w jednym. Dwa weekendy, 16 wydarzeń, kabarety, stand-upy, warsztaty, teatry, żonglerka, kuglarstwo, fire show. Także zapraszamy w sobotę 21 lipca do Parku Chopina. Tam o godzinie 16 mały mi zabierze nas w kosmos. Księżycowe opowieści to 5 opowieści z całego świata, przygotowane w pięknym towarzystwie plastyczności z autorską scenografią i lalkami Kasi Szpilkowskiej. Jest to taki teatr, który nie przebodźcowywuje tego młodego widza. Jest cudowną alternatywą do tego, co czasami jest proponowane dzieciom. Także bardzo serdecznie zapraszam, żeby pokazywać dzieciom ten teatr, który nie robi im estetycznej krzywdy. I taki właśnie będzie Mały Mi, autorski teatr lalek z księżycowymi opowieściami. Zapraszamy na finałowy weekend, który będzie już takim, mam nadzieję, miękkim lądowaniem, bo będzie także narciarstwo. Szczegóły programu na www.ulicznicy.pl, a Państwa zapraszam zarówno w weekend 21-22 lipca, jak i 27-29 lipca do Gliwic, do Parku Chopina, na scenę, forum, na rynek i generalnie w odwiedziny. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marta Kudelska i jestem kuratorką wystawy Czy może Pani sprawić, czy sny nie zaplątały mi się we włosach. Wystawa ma formę opowieści, bajki, którą Państwo mogą rozwikłać, oglądając poszczególne prace, a głównym tematem wystawy są wątki magiczne, czarowne, wątki grozy, lekko horrorów, które mogą Państwo zaobserwować w sztuce polskich współczesnych artystek. Na wystawie spotkają się Państwo z Malwiną Niespodziewaną, Basią Bajną, Magdaleną Moskwą, Aleks Urban i Erwiną Ziąkowską. Każda z nich stworzyła zupełnie inne prace, które są też w różnych mediach, które właśnie poruszają ten wątek magiczny, tajemniczy. Są to starsze prace niektórych artystek, także nowe, ale także takie prace, których artystki nigdy wcześniej nie pokazywały. Sama Łódzka, która w powszechnej świadomości funkcjonuje jako takie miejsce bardziej kurortowe, wakacyjne, tak naprawdę kiedy zaczniemy poznawać jego historię, zobaczymy, że nie jest takim jednoznacznym miejscem, gdyż niedaleko centrum miasta znajduje się nawiedzone uroczysko, a w sąsiednim mieście Słupsku znajduje się jedna z niewielu zachowanych baz, w których były przetrzymywane czarownice podczas procesów oczary, więc jak najbardziej te wątki magiczne też są obecne w tym miejscu. Dzień dobry. Waldemar Jan, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w Katowicach, Nikiszowca. Zapraszamy już za kilka dni na odpust babci Anny, czyli święto dzielnicy, które od kilku lat staje się też świętem w zasadzie ponaddzielnicowym, ponadregionalnym. Mamy gości z całej Polski i nie tylko, i z całej Europy. Konkretnie odbędzie się to 29 lipca, czyli między 10 a 21. Wiele ciekawych rzeczy. Odpust babci Anny to jest taka mieszanka wielu różnych aktywności. Bo z jednej strony jest to święto dzielnicy, czyli ludzi tutaj mieszkających w Janowie, w Nikiszowcu, którzy trochę tym takim świętem wychodzącym poza kościół, bo wiadomo, odpusty to raczej sprawa kościelna jeszcze do niedawno, a tutaj u nas w Nikiszowcu od 10 lat ten odpust tak naprawdę jest świętem całej dzielnicy i do tego jest takim momentem, kiedy mieszkańcy pokazują, że dzielnica kiedyś trochę gorzej postrzegana, dzisiaj jest naprawdę wizytówką Katowic, nie tylko, bo również wiele osób z całej Europy tutaj przyjeżdża oglądać to osiedle patronackie. Więc z jednej strony dla ludzi stąd, a z drugiej strony już od dawna Nikiszowiec i odpust stał się momentem, w którym się pojawia mnóstwo ludzi, zarówno wystawców, rękodzielników z całej Polski, jak i osoby, które chcą to rękodzieło zobaczyć, zakupić, ale chcą też w tym dniu zobaczyć Nikiszowiec, pospacerować, pooglądać, poczuć trochę klimatu śląskiego. W związku z czym tu jest trochę tego klimatu śląskiego w architekturze, bardzo dużo w ludziach, którzy tutaj są i organizatorami, i mieszkańcami, bo można posłuchać, jak brzmi Śląska Gwara, można nawet poczuć, tak naprawdę to jest niedziela. W związku z czym, jak ktoś się wybierze poza rynek na spacer z uliczkami Nikiszowca, to będzie mógł czuć prawdziwy śląski obiad nie tylko z restauracji na rynku, ale również z zwykłego mieszkania nikiszewieckiego. Ale z drugiej strony będzie mógł zobaczyć mnóstwo ciekawych rzeczy, a my bardzo dbamy o to, żeby wystawcy, którzy do nas przyjeżdżają, mieli rzeczy jednorazowe, autentycznie rękodzielnicze, wybiegające już poza takie zwykłe rzemiosło, również podchodzące pod sztukę i bardzo tak pieczołowitością wykonywane. W takim razie zapraszam wszystkich serdecznie z całej Polski do odwiedzenia Nikiszowca 29 lipca 2018 roku. Od 10 na Nikiszewieckim rynku i przyległych uliczkach od pustu babci Anny. Wszystko już świetnie widoczne na naszej stronie Radiowego Domu Kultury, który jest na taką podstroną na stronie Trójki. Zatem dużo strasznie tych stron, a my za chwilę, żeby dodać jeszcze jedną stronę, ruszymy w stronę morza. Bonobo, a tak jak obiecałam, przenosimy się nad morze i za rękę poprowadzi nas Agnieszka Szydłowska. Tak, to ja. Dzień dobry, a w naszym studiu gość Joanna Cichocka-Gula. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiceprezydent Sopotu, ale przede wszystkim pomysłodawczyni festiwalu, o którym chcemy teraz porozmawiać. Literacki Sopot, ta nazwa nie po raz pierwszy pojawia się na naszej antenie. Był taki rok, w którym słuchacze Radiowego Domu Kultury uznali wasz festiwal za najważniejsze wydarzenie kulturalne roku. No i to rzeczywiście jest impreza, która już na stałe wpisała się w tą taką mapę letnich, ważnych spotkań z kulturą, bo lato to wypoczynek, ale nie tylko. Umówiłyśmy się, że spróbujemy na początku, dzięki magii radia, stworzyć, czy też odtworzyć taką atmosferę. Jak on smakuje, jak on brzmi, jak on błyszczy, ten literacki Sopot, kiedy się już zacznie? Powinnam powiedzieć w tym roku l'ambiance, ponieważ tematem festiwalu jest literatura francuska, wiodącym tematem. No to jest oczywiście festiwal wakacyjny, ale już ci, którzy na nim byli, wiedzą, że to nie jest festiwal łatwy w odbiorze, znaczy zdarzają się rzeczy łatwe i trudne. Przede wszystkim to jest taki czas, kiedy możemy się spotkać ze sobą, to zresztą jest domena Sopotu, bliskość do siebie, do innego człowieka. I kiedy zaczyna się festiwal, to rzeczywiście czuje się, że to miasto jest choć zjednoczone ideą czytania, słuchania, rozmawiania i z tego jestem najbardziej dumna, że ten festiwal jest festiwalem łączącym, włączającym ludzi w uczestnictwo. To na pewno jest festiwal, który jest ludziom potrzebny. Są tacy, którzy przyjeżdżają specjalnie na festiwal, bukują sobie urlopy. W Sopocie nie jest łatwo o noclegi w tym czasie, ale to nie ma dla nich żadnego znaczenia. Oni po prostu przyjeżdżają, żeby spotkać się z ukochanym pisarzem albo posłuchać jakiejś debaty. No jest to rodzaj wspólnoty i poszukiwania, patrzenia na tych, którzy myślą podobnie do nas. W tym przypadku kochają czytać i chcą rozmawiać o literaturze. Jest to rodzaj takiego odetchnięcia, że czytamy te statystyki i drżymy, a potem spotykamy tak dużo ludzi zainteresowanych literaturą i to buduje w nas nadzieję. Jak wspomniałaś, rendezvous z Francją w tym roku na literackim Sopocie, to będzie wątek dominujący i wspaniale przez was przeprowadzony. Ja jestem frankofilką od zawsze i muszę egoistycznie powiedzieć, że rzeczywiście ta Francja chodziła mi po głowie. Przewidując pewne zjawiska, w jakiś sposób intuicyjnie wyczuwamy, jaki kraj powinien być gościem, to nam się potwierdziło w przeszłości. Jeśli chodzi o Francję, to tam nie ma jakichś takich nadzwyczajnych wstrząsów ani rewolucji. Natomiast rewolucja jest wpisana w historię i w mentalność Francuzów i to, że oni się ciągle jednak jakoś przeciwstawiają, buntują, są znani z tego, że wychodzą na ulicę, a pan prezydent Macron chce przewodzić Europie, spowodowało, że Francja stała się ważna i myślę, że w kontekście Polski stała się bardzo ważna, bo jest jakimś przykładem, materiałem do przemyśleń to, co w Francji na przestrzeni dziejów się działo. No a jak to się będzie realizowało podczas samego festiwalu? No właśnie, przede wszystkim realizuje się w ten sposób, że mamy dużo debat. Postawiliśmy w tym roku na debaty, co nie znaczy, że nie zapraszamy pisarzy. Mamy 5 debat, które w jakiś sposób odnoszą się i do kultury i historii Francji. Nazwaliśmy ten cykl La Table Ronde, okrągły stół, bo we Francji tak się mówi o debatach, na przykład telewizyjnych. Powiemy o tym, co myślą Francuzi i Polacy o rewolucji francuskiej, która stała się taką matką, założycielką wszystkich kolejnych rewolucji. I to nie będzie rozmowa łatwa. To będzie też rozmowa o ofiarach rewolucji, o tym, jak wiele dobrych i złych rzeczy generują rewolucje. W tej rozmowie udział weźmie pan Marcin Król, Monika Milewska, autorka książki, jednej z bardzo znanych książek i bardzo ważnych dla historii rewolucji i pan profesor Reinhard Sescher, profesor Sorbony, który w szczególny sposób poświęcił się pisaniu o Wandei, o przykładzie złego działania w historii, mianowicie o tym, jak po rozkazie Robespiera armia rewolucyjna prawie w pień wycięła mieszkańców pewnego regionu Francji, czyli jest to uznawane za pierwsze tak duże europejskie ludobójstwo, francusko-francuską rzeź. To będzie bardzo ciekawa rozmowa, ale będziemy też mówić o Francji współczesnej i o tożsamości, ponieważ temat tożsamości, l'identité jest ważny w całej Europie, w Polsce również, ale myślę, że we Francji ze względu na tę multikulturowość, Francuzi sobie bardzo mocno w tej chwili zadają to pytanie, bardzo dużo debat się na ten temat odbywa i tutaj gośćmi będą przede wszystkim dziennikarze francuscy z różnych jakby stron obserwujący to, co się dzieje we Francji. To będzie bardzo ciekawa debata też o nas, o tożsamości, kim się czujemy, kim jesteśmy i jak się sytuujemy w Europie. Kolejna debata o kulturze paryskiej. Bardzo ważna dla mojego pokolenia. Myślę, że kompletnie jakby zapomniana przez młodych ludzi. Teraz jest... właśnie tak pomyślałam, że powinniśmy powiedzieć, że chodzi o pismo polskie, no wydawane w Paryżu, no a nie właśnie. Będzie to ogólna rozmowa o tym, jak kulturalni są paryżanie. No przede wszystkim Giedroyć i będzie wystawa plenerowa, która pokaże historię Maison Lafitte, czyli tego miejsca, w którym paryska kultura powstawała. Będziemy rozmawiali o tym, jak ona była ważna dla polskich intelektualistów w czasie, kiedy trzeba było przemycać przez granicę kolejne numery kultury. To też będzie ciekawa rozmowa trochę też o nas i o naszym takim dziedzictwie kulturowym. Będzie teraz też rozmowa o teatrze polskim i francuskim, bo teatr stał się takim medium na pewno w Polsce. Myślę, że we Francji również, przez które się mówi bardzo dużo ważnych rzeczy o tym, co dzieje się tu i teraz. Proponuję, żebyśmy tutaj zrobiły przerwę, bo mamy jeszcze dużo rzeczy do omówienia. To dopiero debaty przy okrągłym stole, a przecież jeszcze spotkania autorskie, czytania, spotkania na plaży, teatr, kino. Wybieram artystę z takiego plakatu, który myślę, że obecni w Trójmieście, nawet podczas festiwalu Open Air, mieli okazję zobaczyć. Sopot 68. Słowik, elegancki font, nawiązujący właśnie do dawnych grafik i lista artystów, wśród których Barbara Wrońska, Brodka, Natalia Grosiak, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz. Może przy Paulinie się zatrzymamy i posłuchamy Pauliny i z pewnością podczas naszego spotkania wyjaśnimy, o co chodzi z tym plakatem, co on reprezentuje. Dzielne kobiety ogarnięte do granic zorganizowały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety prawdziwego zapachu. Smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic. Nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił. Coś, co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż ogarniania silny syndrom nie pozwala im być. Nie pozwala im. Nie pozwala im być. Jak przesłodzone królewy, diwy, jak leniwy klapzdry, bezsilne ptaszyny, wystraszone sarenki, delikatne rusałki, co z dwojgiem oczu biednych grzeją rączki od zapałki. Dzielne kobiety ogarnięte do granic pozapisywały ciała na zajęcia, by tam zadbać o siebie i napięcia zdjąć z ramion i z różnymi technikami wyczekują na stan spełnienia. One chcą zmian na bank, znam temat. Byś zburzył plan, choć wciąż go doceniał. Jak przesłodzone królewny, jak wytworne diwy, jak leniwe klapzdry, bezsilne ptaszyny, wystraszone sarenki, delikatne rusałki, co z dwojgiem oczu biednych grzeją rączki od zapałki. Nawet matki krną tam, gdzie już nie ma przebacz. Drżą, drżą, drżą, drżą. To była Paulina Przybysz. Niebawem wyjaśnimy, jak wiąże się ona z Sopotem, z koncertem, który 23 sierpnia się odbędzie, ale teraz rozmawiamy z Joanną Cichocką-Gulą. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. O festiwalu literacki Sopot. Ten festiwal zaczyna się 16 sierpnia i potrwa do 19. Ta część francuska została przez nas omówiona dosyć dokładnie. Nie wiem, czy chcesz jeszcze dodać coś jeszcze do tego autorów, tak, programu. Autorów, no to proszę tak, bardzo. Mówimy o debatach, a ja chciałam powiedzieć, że będą wybitni pisarze. Będzie Pierre Lemaitre, autor kryminałów, a co ciekawe, będzie z nim rozmawiał Zygmunt Miłoszewski. Uważam, że to będzie taki prawdziwy rarytas. Przyjedzie wnuk Alberta Camus, David Camus, który weźmie udział w jeszcze jednej debacie o Camus. Ale naszym gościem będzie też Alain Mabankou, autor, który pisze o Afryce, o tych wszystkich postkolonialnych klimatach, ale też odwołuje się do swojego dzieciństwa, które tam spędził. Jest bardzo ciekawą postacią, bardzo mocno wypowiada się o współczesnej Francji i o Francji wielokulturowej. Poucza pana prezydenta. A drugim takim autorem, autorem, który się bardzo zdecydowanie wypowiada na temat tego, co dzieje się we Francji i jak ona jest zarządzana. To jest bardzo młody autor, który został wołany takim odkryciem we Francji. W tej chwili już jest zdobywcą wielu nagród literackich. Nazywa się Lois. Ono sobie mówi Louis. W Polsce słyszałam nazwisko Lois. W każdym razie jest to człowiek, który pisze z kolei o wykluczeniu społecznym wynikającym z biedy i z nędzy. Pisze o swoim ojcu, który stał się ofiarą różnych zmian ekonomicznych we Francji. Uważam, że to będzie niezwykle ciekawe spotkanie. Co do innych tematów, które będą poruszane na naszym festiwalu, jeśli chodzi o Francję, to będą również czytania performatywne współczesnych sztuk francuskich. Będą pokazy filmów, które mówią z kolei o maju 68, czyli o tej rewolcie studenckiej, która się we Francji działa i też ma, jest kolejna rocznica tej rewolty. Będą spotkania z pisarzami dla dzieci. Będą warsztaty ilustratorskie dla dzieci i dla młodzieży z udziałem francuskich ilustratorów. To bardzo ciekawe. Będzie gra interaktywna, będą dwie drużyny, które będą są rywalizowały, drużyny dziecięce, będą się uczyły języka francuskiego, będzie Mikołajek kontra Madeleine, także myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Jeszcze na koniec, żeby już tej Francji skończyć, to chciałam powiedzieć o bardzo ciekawym spotkaniu w Muzeum Sopotu, które będzie odwołaniem do historii znowu rewolucji, ale poprzez postać kobiety, która napisała w tamtym czasie, rewolucjonistki, deklarację praw kobiety i obywatelki. Była to odpowiedź na tę słynną deklarację praw człowieka i obywatela. Uznano, że ona jest jakby, można powiedzieć, że ona jest pierwszą feministką w historii, ponieważ jako pierwsza w taki oczywisty sposób opowiedziała się za prawami kobiet i uważam, że to będzie niezwykle ważne spotkanie. To będzie spotkanie, które będzie opowiadało o historii Olympie de Gouges, która została uznana za pierwszą feministkę. Będzie też wykonana jej deklaracja praw kobiety i obywatelki przez chór kobiet z Gdańska. Dziewczyny się same zgłosiły i wydeklamują tę deklarację. Poza tą częścią francuską, oczywiście... To poczekaj, ja tylko jeszcze wspomnę, dobrze, że tą część francuską można też uzupełnić sobie w cyklu literacki i filmowy, bo Zwyczajni Kochankowie czy Zazie w metrze Louisa Malla to także propozycje, które myślę pięknie dopowiedzą tą część francuską. To teraz o przebogatym waszym programie, już może w takich zwartych, nieomal wojskowych słowach, bo mam nadzieję, że nasi słuchacze po pierwsze festiwal znają, a po drugie zechcą doczytać o festiwalu na waszej internetowej stronie. Mamy dwa nowe cykle. Nazwaliśmy je dla tego, tak jak nazwaliśmy, pojawiło się w Polsce bardzo dużo biografii w tym roku i stąd cykl portrety przedstawiający wybitne i ciekawe postacie, takie jak Herbert na przykład, czy Sendlerowa. Też drugi ważny cykl to Historia, gdzie z kolei mówimy o losach Polaków na emigracji, o 68 w Polsce, o różnych etapach historii Polski opisanych w książkach, które zostały wydane w tym bądź zeszłym roku. Te czytania są ważne, bo będą też czytania, które się odbywają w dziwnych miejscach, w pracowniach malarskich, w opuszczonych willach. I to jest ważne, bo wiem, że czytelnicy, którzy przyjeżdżają do nas, bardzo lubią te spotkania. I będą też spotkania w takim cyklu Waria, także na przykład z panią Andą Rottenberg, czyli coś, co jest jakby dodanym takim bonusem od nas, prezentem dla uczestników festiwalu. Z Michałem Nogasiem i jego gośćmi będzie można się spotkać na plaży. Michał, tak, właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. I od razu też... powiem, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć namiary na literacki Sopot i zapoznać się z bardzo bogatym programem. 16-19 sierpnia to są dni, które planujemy, ale kiedy już skończy się festiwal literacki, to szczególne wydarzenie w Sopocie 23 sierpnia, Opera Leśna Sopot, kiedyś wszyscy wiedzieli i od razu kojarzyli to miejsce z festiwalem pokazywanym w telewizji. No teraz już bywa inaczej, ale wy, Sopot, że tak ogólnie to ujmę, macie pewien pomysł, o którym opowiemy jeszcze dzisiaj, jeszcze w tym programie. Brzmi tak intrygująco, że nie czekajmy i zaczynajmy od razu. W naszym studiu Joanna Cichocka-Gula, ale teraz już musimy wyjaśnić, o co chodzi z tą muzyką, a zatem nawiązujemy do wspomnianych przeze mnie wcześniej plakatów, które widać w Trójmieście, wyróżniających się bardzo estetycznie na tle tego, co teraz jest popularne, mam na myśli grafikę, no ale najważniejsze jest oczywiście to, czemu służy cały ten plakat. Sopot 68, remake, widowisko muzyczne, o co chodzi, co to za pomysł? Tak, ten rok jest rokiem rocznic i jest też rocznica roku 68, ale sierpnia 68, kiedy wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. W tym samym czasie w Sopocie odbywał się Festiwal Piosenki i wydarzyły się bardzo dziwne, nie wiem, ciekawe rzeczy. Otóż w tym czasie w Sopocie zaczęły się pojawiać ulotki drukowane gdzieś w domu na powielaczu, w których namawiano do przeciwstawienia się agresji, do daniu jakby znaku, że jest się przeciwko. Na festiwalu była oczywiście ekipa czeskich piosenkarzy i piosenkarek, oni wyjechali na znak protestu, ale też wiele ekip zagranicznych z tak zwanego Zachodu zaczęło opuszczać festiwal na znak solidarności z Czechami. No i na przykład były takie epizody jak ten, kiedy pan Kedryński, prowadząc festiwal z prezenterką z jakiegoś kraju, z Demoludów, został sam na scenie, ponieważ ta pani zeszła ostentacyjnie, żegnając się z publicznością. Była silna inwigilacja służb, tak jak donoszą źródła IPN-u. Bardzo wielu funkcjonariuszy było na widowni i są też zapisane treści rozmów ludzi, którzy byli w tym czasie na festiwalu. To nam posłużyło, a właściwie nam nie posłużyło to jako inspiracja wprost, ale film dokumentalny, który powstał w oparciu o te materiały, który opowiada o 68 właśnie też w kontekście Festiwalu Piosenki. Postanowiliśmy stworzyć takie widowisko, które odniesie się do tamtego czasu. Kuba Staruszkiewicz na naszą prośbę, na moją prośbę, przejrzał tamte utwory, które były wtedy wykonywane i zrobił współczesne aranżacje do tych piosenek. Zaprosiliśmy bardzo ciekawych, bardzo popularnych i bardzo dobrych artystów, żeby te piosenki wykonali. Została też stworzona specjalnie na tę okazję orkiestra, która też składa się z takich wybitnych instrumentalistów. I chcemy, żeby to wydarzenie, ten koncert przypomniał nie tylko festiwal w 68, ale też cały kontekst, w jakim on się odbywał. I uważam, że to będzie unikatowe wydarzenie. Michał Walczak podjął się reżyserii tego koncertu i myślę, że to naprawdę będzie coś bardzo ważnego. A wykonawcy podjęli się śpiewania nie zawsze w swoim polskim języku. Brodka śpiewa po japońsku. A poza tym Barbara Wrońska, Natalia Grosiak, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Dawid Podsiadło, Kev Fox, Krzysztof Zalewski, Milo Skubas i Tomasz Makowiecki. Informacje na temat tego koncertu Sopot 68 Remake, widowisko muzyczne, także można znaleźć w sieci. Dużo się dzieje. Bardzo Ci dziękuję za tą wizytę w naszym studiu. Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, pomysłodawczyni Festiwalu Literacki Sopot, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w Sopocie. Do zobaczenia. Dużo się dzieje. Przed chwilą byłyśmy w Sopocie, a teraz przenosimy się do Królikarni, bo bardzo warto jutro wstać o brzasku, czyli o godzinie 4:20 i wybrać się do parku. Dlaczego? O tym opowie Ania Miczko. Podczas brzasków, które w tym roku w Muzeum Rzeźby w Królikarni organizujemy po raz piąty, jest to piąty rok z rzędu, przechodzimy przez bardzo różne gatunki muzyczne, więc klucz wyboru muzyków jest bardzo szeroki i najogólniej można by go określić jako muzyka, która wpasowuje się w tą taką wrażliwą porę poranka. Idea całego cyklu skupia się na tym, że staramy się w nim odpowiedzieć na taką potrzebę wrażliwości naszego ciała, naszego zmysłu słuchu, zmysłu wzroku o tej godzinie, w związku z czym jest to muzyka czasami prowadząca nas w jakieś nieoczywiste rejony. Wszystkie koncerty podczas brzasku odbywają się w parku. To jest taka zasada, której nie łamiemy, nawet jeżeli aura jest niesprzyjająca. I chodzi o to, żeby ta muzyka jakoś zaistniała, ale też nie zagłuszyła tych okoliczności dźwiękowych i wizualnych parku. Park Królikarni wokół pałacu nie należy do największych parków w Warszawie, ale jest na tyle duży i na tyle jakby odgrodzony od ulicy, że jest w stanie wytworzyć sobie jakiś taki swój własny mikroklimat. I dosyć bardzo ładne jest to, że każdego miesiąca, ponieważ brzask odbywa się w miesiącach letnich, od maja do sierpnia najczęściej. W każdym miesiącu te okoliczności też się zmieniają, ponieważ troszeczkę zmienia się godzina koncertów, ponieważ zawsze jest uzależniona od godziny wstawania słońca, a za tym idzie też na przykład zmiana ptasich wykonawców, czasami też ich wtrącanie się w występ. I kogo zobaczymy jutro? W najbliższą niedzielę, 22 lipca, zaczniemy o 4:20. Usłyszymy, a właściwie też zobaczymy, ponieważ u pierwszego wykonawcy, który wystąpi, Gio Wajata, wizualna warstwa jego performance jest chyba na równi ważna z warstwą muzyczną, dźwiękową. Gio jest artystą, pochodzi z artystycznej rodziny, urodził się w New Jersey, zaraz obok Nowego Jorku i wyrastał i też bardzo mocno ukształtował kształtowały go te korzenie w środowisku muzyki alternatywnej, nowojorskiego środowiska punkowego. Ma też klasyczne wykształcenie muzyczne, ma wspaniały warsztat głosowy i ceni sobie zarówno profesjonalizm w muzyce, jak i kampowy wymyk też, ale też wszelkiego rodzaju amatorszczyznę, nieprofesjonalizm, wszelkiego rodzaju dźwięki złamane, dźwięki niezaplanowane, dźwięki koślawe, wszelkiego rodzaju aberracje spoza jakiejś normatywności społecznej i tak samo muzycznej. Tworzy wideo, performance'y, tworzy też różnego rodzaju obiekty, rekwizyty, które wykorzystuje przy swoich performance'ach, tworzy instalacje muzyczne, więc jest artystą multimedialnym, ale osią w tej całej jego działalności jest jednak zdecydowanie muzyka, której towarzyszy najczęściej performance. Wszystkie właściwie występy muzyczne są rozbudowane o jakąś i choreografię, i kostiumy, przebrania, rekwizyty, którymi on obudowuje siebie. Innym ważnym punktem w jego twórczości jest to, że występy na pierwszy rzut oka mogą się wydawać teatralne, ponieważ są przysiągnięte bardzo zdecydowanymi gestami teatralnymi, także tymi kostiumami. Wszystko to służy do budowania postaci, które są takimi rozbudowanymi esejami na temat postaci, które on poznaje w życiu. No i do tego jeszcze oczywiście Alicja i Goście Poranka. Alicja i Goście Poranka jest tak naprawdę rozbudowaną grupą muzyczno-DJ-ską i rozkłada się na Natana Greya, artystę i muzyka, miksującego przeróżne dźwięki. Ostatnio najbardziej zainteresowanego układaniem takich dźwiękowo-głosowych wykładów, setów muzycznych przy okazji, w których skupia się na problemach społecznych i poprzez użyte głosy, taką fan-footage'ową mieszankę, stara się też znaleźć jakby od odpowiedzi czy wskazówki na to, jak przekraczać te ograniczenia. Oprócz tego wystąpi Tarquin Manek, związany z wytwórnią Blackest Ever Black, w live akcie wraz ze swoją partnerką Jailing Hui. No i Alicja, czyli duet Tomek Kowalski i Kasper Rączkowski. Duet przyjaciół, którzy w równym stopniu kochają muzykę z całego świata i dodatkowo zachęcające może być to, że podczas Brzasku doświadczymy debiutanckiego występu Alicji. No i to nie jest jedyna zachęta, bo kto by nie chciał wstać o 4, żeby o 4.30 być w parku w Królikarni i pocieszyć się tam co najmniej wieloma muzykami i różnymi odczytaniami muzyki, która w tym roku w tej sekcji w Brzask związana jest bardzo z głosem. Gio Wyatt między innymi w jutrzejszym zestawie, zatem budzimy się 4.20, Królikarnia Warszawa. Down to the ocean, but the ocean made me feel stupid. Those words of wisdom I had prepared all seemed to vanish into thin air. Into the waves I stared. Picked up a seashell to illustrate my homelessness, but a crab crawled out of it, making it useless. And all my metaphors fell flat down on the rocks where we sat. She asked where you at. But sister, it's the opposite of rights we had borrowed. I'd still never told you about unstoppable sorrow. You still think I'm someone to look up to. I still don't know anything about you. Is it in you too? You got so much to live for. Little sister, you got so much to live for. But sister, nieco przewrotnie Jens Lekman, a teraz popłyniemy w stronę literatury z Janem Niebudkiem. Są wakacje, więc pora na trochę grzesznej przyjemności literackiej. Czytamy kryminały. Jest z nami Jędrzej Pasierski. Dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie cześć, znamy się prywatnie, więc będziemy mówić do siebie na ty. Jędrek niedawno wydał książkę zatytułowaną Dom bez klamek. To jest jego debiutancka książka i to jest kryminał opowiadający o morderstwie, do którego dochodzi w zakładzie psychiatrycznym. No i powiedz mi, kto zabił? Tak po prostu? Tak zrozumiałem, że przychodzę tutaj promować moją książkę, więc chyba nie powinienem tego powiedzieć. No właśnie. Właściwie po ujawnieniu sprawcy zbrodni spada, myślę, że z 90% wartości kryminału. Chociaż akurat w przypadku twojej książki myślę, że nie spada aż tak bardzo, dlatego że wartość tej książki polega też na twoim autorskim wkładzie i na twoim spojrzeniu, które tutaj można znaleźć. Spojrzeniu na Warszawę, na Polskę, w tym jak rysujesz bohaterów. No ale właśnie, jak zaczynasz pracę nad kryminałem, to zaczynasz od odpowiedzi na pytanie, kto zabił, od końca czy od początku? Jak to się robi? W moim przypadku to jest dosyć żmudna praca, bo ja pracuję na planie, który jest bardzo drobiazgowy. Wiem, głównie z wywiadów, że niektórzy autorzy kryminalni nie wiedzą, kto zabije w trakcie, jak piszą, w ogóle nie wiedzą za bardzo, co się będzie działo i że to pozwala im czerpać przyjemność, być zaskakiwanym przez swoje własne pisanie. W moim jednak przypadku, no, doszedłem do wniosku, że dużo bardziej sprawdza się plan, wtedy powieść jest ciekawsza, jest głębsza również. Czyli mamy taki film, który przewija się do końca w jakiś sposób, w odwrotną stronę. Trochę tak, ten film się musi przewinąć w mojej głowie, a wtedy muszę go zapisać. Dom bez klamek, tytułowy, to jest szpital psychiatryczny w Weseliskach, niedaleko Warszawy. I tam dochodzi do morderstwa. Zresztą uwielbiam sposób, w jaki opisujesz ten zakład. To, że porównujesz kolejne sale szpitalne do trumien. Bardzo działa na wyobraźnię to porównanie akurat. No ale właśnie, dochodzi tam do morderstwa, zamordowany zostaje jeden z pacjentów i do zakładu przyjeżdża. Tak, do zakładu przyjeżdża prowadząca śledztwo podkomisarz Nina Warwiłow, moja bohaterka. I nawiązując również do poprzedniego pytania, właściwie to jest trochę punkt wyjścia do opowieści, bohater. No właśnie, Nina Warwiłow, lat 37, mieszka w pięknym mieszkaniu na Saskiej Kępie, ale prawdopodobnie niedługo będzie musiała się z niego wyprowadzić. Dlaczego właśnie taka ona jest? Jakoś tak było, że w ogóle jak zacząłem pisać około 2 lat temu, to miałem wtedy w takiej mojej pierwszej właściwie treningowej trochę powieści kilkoro narratorów i ze zaskoczeniem odkryłem, że ta narracja kobieca idzie mi bardziej gładko. Nie bardzo wiedziałem, z czego to wynika i że ta postać kobieca w ogóle jest ciekawsza. I potem nawet gdzieś przeczytałem, że kobieta jest ciekawsza dramaturgicznie. Doszedłem do tego, że można uwikłać dać ją więcej może jakichś różnego rodzaju konfliktów, co zawsze jest nośne dla fabuły. I gdzieś tam wydawało mi się też, że bohater jednak powieści kryminalnych, mężczyzna, jest zwykle prowadzony przez, czy ujęty w różnego rodzaju kliszach. Natomiast kobietę można przynajmniej jakoś starać się z tych klisz wyciągnąć. Znaczy bohater zawsze będzie pił. No w moim przypadku ojciec bohaterki pije, ale nie jest to bohaterka. Rosjanin z pochodzenia. Rosjanin, tak. I stąd nazwisko bohaterki. Tak, tutaj też moje zainteresowanie Rosją i kulturą rosyjską się odezwało. No a jeszcze do tego wszystkiego jest tutaj też twoja działalność prawnicza, którą widać, twoja znajomość świata prawniczego, świata sądownictwa, którą widać w opisie postaci z tej dziedziny. Jest pan prokurator młody, ambitny na przykład. Tak, oczywiście. W ogóle jakaś, tak doszedłem do wniosku, znaczy to jest właśnie truizm, że wielu prawników pisze kryminały. Nigdy nie chciałbym wpaść w jakąś dydaktykę prawniczą, którą czasem dostrzegam właśnie, kiedy prawnicy piszą kryminały. Zależało mi bardziej, żeby uwiarygodnić fabułę. Stąd relacje Niny z jej szefem, z prokuraturą. A koledzy prawnicy co mówią na temat książki? Kolegom prawnikom książka się podobała, ale być może bardziej istotne jest dla mnie, że książkę przeczytała profesor psychiatrii i powiedziała, że wszystko się zgadza. Również kilkoro psychologów przeczytało i też powiedziało, że wszystko się zgadza. Również i policjantka powiedziała, że realia są, że są dobrze oddane, bo akurat w policji nigdy nie pracowałem. Chociaż podrzuciła mi kilka takich sprytnych uwag, które uwzględniłem jeszcze na etapie redakcji. Wiem, że to będzie seria książek o Ninie Warwiłow. To jest pierwsza książka, zatem szykujemy się na kolejne. Jak myślisz, w jakim kierunku ona pójdzie? Ja wiem, w jakim kierunku pójdzie książka, ponieważ ona już jest napisana. Mogę zdradzić, że Nina znajdzie się w górach. Tam będzie prowadziła pewnego rodzaju śledztwo, czy też dochodzenie. No czyli to już nie w komisariacie na warszawskiej Pradze, tak jak w Domu bez klamek? Tymczasowo nie. Świat przedstawiony w powieści jest bardzo istotny, musi być atrakcyjny i musi być znany pisarzowi. Ja przynoszę moją bohaterkę w Beskidniski, który jest właśnie w Polsce drugim najbardziej po Warszawie znanym mi miejscem. A jak ty sam polecasz Dom bez klamek? Może tak, jak chciałem, żeby ta powieść wyglądała. To znaczy, żeby dobrze się czytała, żeby czytelnik mógł kibicować bohaterce, żeby było też odrobinę humoru, ale nie nachalnego i żeby były też fajne różne tematy poruszone, które niekoniecznie są tematami stricte związanymi z fabułą kryminalną, ale się z nią wiążą. Takie tematy, powiedzmy, wagi cięższej. Jest też wielka uwaga do detalu, a to bardzo ważne w takiej powieści, bo wtedy się ją po prostu zapamiętuje. Dom bez klamek polecamy. Jędrzej Pasierski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy, polecamy. Wszystkie namiary oczywiście na naszej stronie, a my powoli zmykamy. Agnieszka Obszańska, Zofia Kruszewska, Agnieszka Szydłowska, Michalinia Bieńko, Jan Niebudek. Mówimy do usłyszenia za tydzień z Zakopanego. Why does my face